Bontes garage med Jonas Släppung. Hej! 1986 var det tanken att Tony Iommi från Black Sabbath skulle göra en soloplatta. Men sen så fick han inte göra en soloplatta för skivbolaget ville att han skulle göra en Black Sabbath-platta. Så då fick han göra om, han fick göra om omslaget och alltihopa. Eller rätt sagt, han gjorde inte om omslaget så himla mycket, utan det är fortfarande han som står på omslaget. Och så står det Black Sabbath featuring Tony Iommi, och så är det liksom som en Black Sabbath-skiva, fast egentligen från början var tänkt som en soloplatta. På den här skivan så sjunger Glenn Hughes, ni vet, den gamla trapeze och framförallt kanske Deep Purple bassist och sångaren, och gör det med den äran, som till exempel på den här låten Turn to Stone. Jajamän, Turn to Stone med Black Sabbath, eller det som då, ja, egentligen var Tony Iommis soloplatta Seventh Star, men det blev en Black Sabbath-skiva och Glenn Hughes sjunger så fint här, gamle Glenn Hughes. Sen är det också, tror jag, om inte jag minns fel, Eric Singer som har varit trummis i massa år i Kiss numera, som spelar så fräsiga trummor. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Det vet du, jag heter Jonas Slättung förresten, jag glömde kanske att säga det, och du lyssnar på Jontes Garage, programmet som alltid står på här mellan 12 och 1 på fredagar. 1983-84 där någonstans så gjorde ju Saxon en väldigt fin skiva som heter Crusader, och från den så brukar man alltid spela titelspåret Crusader, men jag tänkte vi skulle ta en annan låt, en av mina personliga favoriter från den skivan. Den heter Do It All For You. Do It All For You, jag med Saxon från skivan Crusader. En En skiva som där de kanske lämnade lite grann det här torra, lite lo-fi, mysiga hårdrocksljudet som man haft innan. Det är ganska mycket fläsk här på virvlar och pukor och såna grejer. Och det är rätt mycket reverb och eko på här. Men det gör ingenting. Jag gillar Crusader väldigt, väldigt mycket faktiskt. Det var faktiskt den första saxonskiva som jag hörde. Så det kan väl hända att jag har lite varma känslor för den på grund av detta. Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Ja, och när vi nu ändå är inne och spelar inte så kända låtar från väldigt kända skivor, så tänkte jag vi skulle köra den här. We'll be right back. Yes, där slutar den. Och jag säger yes därför att det var nämligen Yes detta. Bandet Yes alltså med låten City of Love. Ifrån deras största hitskiva 9125 eller 9125 som man brukar säga. Ni vet den skivan som har ett ganska tråkigt omslag. Grått och sådär. Var säkert väldigt modernt då 1983 när den kom. Men ja, ser lite tråkigt ut idag tycker jag personligen. Men med på den skivan finns ju också monsterhiten Owner of a Lonely Heart som ju är Yes allra största hit. Och på den här skivan då så var det den första plattan där den då nye gitarristen Trevor Rabin hade kommit med i gruppen. Han hade egentligen inte kommit med i gruppen, han hade egentligen träffat basisten Chris Squire och trummisen Alan White och så hade de tänkt bilda ett nytt band som heter Cinema skulle det heta. Men så kom gamle keyboardisten från Yes, Tony Kaye, med också. Och då började de repa och sen så tänkte de att fasen, vi kanske skulle ringa John Anderson, sångaren i Yes också. Och så kom han med och då så tryckte skivbolaget på ganska duktigt och sa att hörni killar, vad säger ni va? Ska ni inte ta kalla bandet för Yes va? Det är ju faktiskt så att fyra av medlemmarna har ju faktiskt varit med i Yes. Så vad säger ni? Och då så ville Trevor Rabin först inte det för han tyckte att det var ett nytt band med nya grejer och sådär men... ofrånkomligen var det ju så att de naturligtvis skulle spela gamla Yes-låtar så då fick han liksom ge sig på den punkten. Så då blev det Yes, skivan blev 9125 och den här låten kom till City of Love. Reklam. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliolade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop. Andra Långgatan 3 och mshop.se. Varför inte kontakta Sveriges största kedja inom däck och fälg? Däckteam erbjuder ett brett sortiment av däck och fälgar från marknadens ledande leverantörer, såsom Yokohama. Detta för att du ska få ut det allra mesta av ditt fordon. Däckteam hjälper dig också med däckskifte, hjulinställning och däckförvaring. Välkommen in till din lokala däckteam-specialist, däckteam.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Heder och skall, din närmaste slangservice. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. And now back to music on Pirate Rock. Programmet heter Jontes Garage, själv så heter jag Jonas Slättung och det är mellan 12 och 13 som jag sitter här i kanalen som heter Pirate Rock och spelar musik från min samling för er och berättar lite goa grejer om denna musik. Innan reklamen här så hörde vi ju Yes som ju är vad man skulle kunna kalla för ett av de stora banden inom symfonirocken som jag brukade säga förut men som heter, vad heter det, progressive ska man säga nu. Art rock eller progressive rock. Symfonirock brukar jag säga fortfarande faktiskt för jag orkar inte ändra på mig. Och ett annat band som vi ska lyssna på från den genren kommer här. Lightning bolts, electromagnetic force, burning skin and fireworks, a storm on a raging course. Like a force of nature, love can fade with the stars at dawn. Sometimes it takes all your strength just to keep holding on. Travels at the speed of love. in the silence that we share. Torontos storheter Rush där med The Speed of Love ifrån en skiva som jag fortfarande tycker är en av de nya Rush-skivorna. Det är det inte riktigt. Den kom i 1993 nämligen, men den heter Counterparts. Riktigt bra skiva. Hade lite svårt för den när den kom. Jag tyckte den var lite för rak och tråkig så här. Rush ska ju vara lite bökiga och sådär. Men nej, den är väldigt, väldigt fin. Ja, jag tänker att vi hänger kvar lite grann i det här området och spelar ett av de allra bökigaste och buckligaste banden som finns i progressiv musik, nämligen Gentle Giant. Dock inte den här låten. Gentle Giant kan vara något av det mest jobbiga man kan lyssna på, men just den här låten, den är inte det. Den är ganska rak och trevlig. Varsågoda! Ships rising up from the sea to the sky cries, hey, yeah, hold on. Just one sorry scream and a desperate cry cries, hey, yeah, hold on. Their lives pass before them before they die, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. The sea yawns around like a pearl in hell cries, hey, yeah, hold on. And souls disappear with the toll of that bell cries, see, they are dragging them down, yeah, yeah, hold on. And sorrows and sins, they are lost as they drown. Strange when you think that the sea was their way, and the meaningless death is the price they pay. For their living was made from the deep, to their people in comfort and keep. People, the people and places there, never to be seen again, never to be loved, and their last embrace. And the kiss has a soul bitter taste. Hey, yeah, hold on. And wreckage of things that used to be. version av Piece of Rock. Unika t-shirts som bara finns i en begränsad upplaga. Pirate Rocks merch hittar du på piraterock.se. UFO med Reasons to Love, en låt som finns med på skivan No Heavy Petting som kom 1976, mina vänner. 1976, det är rå länge sedan faktiskt. Men innan det då, vad var det då? Jo, det var det Gentle Giant med låten Wreck från en skiva som heter Acquiring the Taste som kom 1971. Någon gång där i början på 70-talet kom den. Vi kanske har lyssnat tillräckligt på 70-talare här just nu för tillfället i alla fall. Det kommer alltid komma mer. Men i Jontes garage så gillar vi att kasta oss fram och tillbaka mellan årtiden. Och det ska vi göra nu. 1932 ska vi till. Nej, det ska vi inte till. Vi ska till 2016. Jaha, ja, där tog den slut väldigt fort. Hawkshow heter låten och då är det så att bandet heter Truckfighters. Truckfighters som kommer ända ifrån Örebro faktiskt. Och den här låten finns med på en skiva som heter Vi, eller V då, eller 5 kanske, eller 5, jag vet inte hur man ska säga det, som kom 2016. Och ifrån Örebro så är ju steget faktiskt väldigt, väldigt långt, avståndsmässigt i alla fall, till Wilmington i North Carolina. Men inte musikaliskt, vi är fortfarande inne och rör oss i samma stoner rockmiljö. På Jontes garage. Jajamän, och du hörde Dreamsong med ASG helt enkelt från Wilmington i North Carolina. Vi ska stanna kvar i det stora landet i väster, Grönland. Nej, men USA, och därifrån be oss från North Carolina till New Jersey faktiskt. För där finns det nämligen Atomic Bitch Wax. So come on, my love. so cool above. You say my love, I can't wait for it every day to come. So come on, my love, so cool above. You say my love, I can't wait for it every day to come on. Ain't you tired of running around this town? Can't you see? Now she's calling me. So come on, my love, so cool above. You say my love, I can't wait for it every day. So come on, ain't you tired of running around this town? Now she's calling me. I get so tired running around. Look down, can't you see? They're still watching me. Atomic Bitchwax med So Come On, som kommer från New Jersey alltså. Och vilka är det som också kommer från New Jersey? Ja, just det. Oh, reklam. Konradssons kakel, Jolengatan i Mölndal. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej, Plåtslageriet. Den svenska vintern, bländande vita landskap och gnistrande sol, pölar av slask, grus och salt, underkylt regn, dimma och midsommarkalla midvinternätter. Välkommen till Bilab Kungälv och provkör våra fyrhjulsdrivna bilar gjorda för vinterns alla årstider. Volkswagen. And now back to music on Pirate Rock. Och där hörde du reklamen, och innan reklamen var det Bon Jovi med Let It Rock, som är en väldigt fin liten bit. Hörrni, det är dags för mig, Jonas Lättung, att säga tack och adjö och lämna er med tårar i mina ögon. Vi har haft det mysigt tillsammans här en timme, och nästa fredag mellan 12 och 1 så har vi det lika mysigt. Jag tänker att Jontes garage-låten som blir den sista för dagen, den plockar vi från väldigt, väldigt länge sedan, från 1976 tror jag, ja, 76, och den första skivan efter att Peter Gabriel hade lämnat Genesis, för då klev ju trummisen Phil Collins fram och tog micken och gjorde det, faktiskt visade sig, med den äran, därför att Genesis blev betydligt större med honom vid micken än vad de hade varit med Peter Gabriel vid micken. Det här är en lugn och fin liten sak som heter Entangled. Vi hörs om en vecka. Adjö! When you're a sweet animation, of sounds over the rooftops and houses, lost as it tries to be seen, fields of incentive covered with green. Children now playing, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be absurd. Sentenced to drift far away now. Now nothing is quite what it seems. Sometimes entangled in your own dreams. Your breath and the dust will present you the